إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونتيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. نيغي باليغي سي جوروم بنيلو بونتو بي موي الباب السادس سي سونو بيندي بي ويسو. غيسون ناني جامو يالا يي دغنتان ñom de fi ci aduna dañ ci am tanef, dañ ci am objectif, waye dafa am luñuy tamu mangok. Du n'importe lu ñew sen kanam rek ñu jël dedet. Kadalika al-akhirah tamit dañ fa am vision, am sa am fa objectif, am luñ bëgg. Budé fi ci aduna ñom la nga xamanteni ni lañu gëna bëgg, lañu taamu, lay dalal seen xel ak seen xol moy al iman sahih, muy ngëm gu wër mangok. Du ñom lu ñew rek ñu jël dedet mangok, dañuy taamu ci bir mbir yi mangok. Am nga aduna lepp bagas la. Aha. Waye nak bagasi tolo wuñu. Aha. Day melni rek par exemple tay produit yi nga xamanteni ni ay produit usine la, da ngay gis ñu def ci date. Waaw, date de présomption. Waaw. Amna yo xamni 6 mois la. Amna yo xamni 2 ans la. Non lay démé. Mangok. Donc bagasu aduna yi mom non la mel. Légi nak borom xel moy xol li muy tan. Waaw, borom xel moy xol la muy tan. Lolu motax ñu solo ben wax ci Abu Bakr radiyallahu anhu, ne al kaysu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al maut. Magop ñu ne ki am xel, borom xel moy ki nga xamne xex nak bakanam ba prendre le dessus. Waaw, li ñuy wax jihadun nafs, te tay ñu sagane ko lool mango. Xam nga tay pexé occidentaux yi par rapport ak jema détruire islam, yaqate islam, jox ko image bu ñaaw, surtout nak ci buntu jihad, taxna ba nit ñi baatu jihad sax kenn bëggatu ko employé. Allahul musta'an. Ah, mangok te bat la bo xamne mi ngi fess del ci bir alquran. Lolu ben la. Ñaarel bi jihad ay forme la. Jihadun nafs dafa am jihad ak sabakan, bokku na ci xéetu jihad yi gëna reuy, bokku na ci xéetu jihad yi gëna mag, bokku na ci xéetu jihad yi gëna nek farata. Nga jihad ak sabakan, note sabakan, xex ak mom ba dominer ko, ba prendre le dessus. Combat bu reuy la, parce que combat la bo xamanteni ni nit ki day déwalé ak mom, du téggé ku mukk. Kon combat bu sérieux la, combat bu jara baye xel. Bu ko defé kon mune wa amila lima ba'da al maut, koku moy borom xel ki xex ak bakanam note ko ba paré ligéyel la nek gannaaw dé. Manam fofu lam la bëgg wax moy borom xel du ki nga xamni da fay jaay ëllëgëm bi nga xamni moy duré, mu jaay ko pour jëndé ko tay bo xamni du yag. Ya ngi dégg? Xam nga dañ nan la ci tubab, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Lolu ci mbiru aduna la, mais bu fekkenté ni mbiru yalla la, wax dëgg yalla tu l'auras mom bu joggé ci sa borom bokul ak tien bu la aduna di wax. lolu bayiko xel bu bax kon wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur dundu aduna bi mom mata'ul ghurur motax sunu borom ne sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna kon nak ñeukante len waaw ñeukante len ci ñeegal ma ngok go xamni mi ngi bawo ci sen borom ak aljanna gis nga borom xel yi fañuy tek seeni geut fañuy xol sen vision day sori lol sen vision dafa jéggi aduna gi motax aduna gi dañuy tann luñ fi jël dañ koy tann dañuy def choix waaw duñu fekk ban bi jaxassok mbir yi rek ñu nekk ci botoxo gi dedet dañuy raxas tamisé setantal fomp nettoyer nat xayma ba mbir mi set ba mbir mi sel ñom lolu lañuy jël lolu motax nga fekk len ñom kon gis nga ngëm ak bëgg seen borom tabaaraku wa ta'ala ak nam dajek seen borom wetteliko seen borom diko tuddu seen xol yi di dundu ci tuddu borom bi tabaaraku wa ta'ala naam seen xol ya di xewlu ci tuddu borom bi tabaaraku wa ta'ala ak fataliko ñom li lañ fi taamu ci aduna budé al-akhirah lañ fa taamu moy gis seen borom deg kaddom te du am intermédiaire mangok lolu bokku ci xewal yi gëna reuy yi sunu borom tabaaraku wa ta'ala di defal wa al-janna gor gi nak mune waqad jama'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam هذين الأمرين في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث عمار بن ياسر موي ñaar yoyu موي ñaari gisin yoyu ñaari vision yi wala ñaari objectif yi manam tan li tey li dagan fi ci aduna mangok ta baña bok ci jiro bi ak xecio bi ak perex perex gi ak xif bu metti bi baña nek ko xamanteni aussi da ngay pilier wu ci xoxatal yi ñ lay xoxatal manam tital takhwifat yi nga xamni shaytané da koy takhwif nit ñi baña bok ci ñooñu parce que bu fekenteene yow sayu shaytané indi ay xoxatalam rek manam crainte yi muy def ci xolu nit ñi diko ci sanni nga pilier wu ci rek bo deful ndank da nan petite bo deful ndank ragal xif dina tax ba nga mëkk ci ban bi té bu boba do sétantal ban ba la ko composé la ca nek ca lu sel ak la selu ak yépp da ngay bolé utilim yépp duwal mais amma jaamu yalla yi nak ñom ñoy ñi nga xamni ñom yakamti wuñu dédét dañoo téy dal waaw yakamti wuñu ay étas yakamti ñu wërsek yakamti wuñu ay malet loolu yépp yakamti wuñ ko ñom xam nañ ni luñu wara jot dañ koy jot waaw xam nañ ni luñu wara jot dañ koy jot luñu jotul rek waruñ ko won jot lolu ñom dafa bok ci li nga xamanteni ni moy seen doxalin motax dañu tey dal mangok benen bi moy xewalu al-akhirah kon gis nga ñaar yoyu mu ne Yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko dajale ci ñaan ñaan bo xamni Nasa'i genee nako ak Imam Ahmad ak Ibn Hibban ci sahiham ak ñeneen ñu dul ñom mu bok ci hadithu Ammar ibn Yasir ñaan nga ni la tedde mune Allahumma bi 'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha 'alimta al-wafata khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafat khayran li wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada wa as'aluka kalimata al-haqqi fi ar-ridha wal-ghadab wa as'aluka al-qasda fi al-faqri wal-ghina wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqati wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان waj'alna hudatan muhtadin ñaan gi nak xawna guddu waaw ñaan gu xawa guddu la bo tele mokal ñaan gi yeb fexel ba li muju mom nga mokal ko lolu moy lan allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ñaari baat yoyu allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin li mom fexel nga mokal ko mom bum la recc ci ñaan gi waye nak bo mene lepp nga mokal ko diko ñaané mu gënati am solo ndax ñaan la go xamni gu mag la mangok waxna la legi mu ne la ñaan gi fi mangok yonnentibi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam daf ci boole ñaari tanne fi moy la gëna bax ci aduna la nga xamni moy objectifu jaamu yalla yi fi ci aduna ak la nga xamni nak moy objectif bu reey ba te moy al-akhirah mangok motax ibn qayyim ne fa jamaa fi hadha ad-du'a al-azim al-qadar bayna atyab shay'in fi ad-dunya wa huwa ash-shawq ila liqa'ihi subhanahu wa atyab shay'in fi al-akhirah wa huwa an-nadhar ila wajhihi subhanahu mune ñaan gi dafa dajale mune ñaan la gu mag go xamni dafa dajale dogaluk lan digeentelo li nga xamanteni ni wala bok ñaan la go xamni azimul qadr manam ñaan gu mag jik dayo la azimul qadr waaw du al qadar wa azimul qadr ñaan gu mag jik dayo la azimul qadr ñaan gu mag jik dayo la mangok mu boole digeentelo la nga xamanteni ni moy le geuna neex le geuna tey le geuna sel fi ci aduna te moy lan namu dajek sa borom kérok al akhirah mangok xol bi bëgg bu muy bëgg dajek boromam ak namu gu muy dajek gumu nam dajek boromam benen bi moy lan le geuna neex ci xewalu al akhirah ya aha lolu moy lan mune xol ba jambi di xol boromam kérok al akhirah kon gis nga ñaan la bo xamni bu reey la bu ko defé dañuy tek fi sunu baram inshallah dañu ci ñëwaat ci faram faacce gi nga xamni ñaan gi ëmmu nako ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh